Sikke en masse lys, der kører rundt. Jeg bliver da helt svimmel. Sæt dig ned, mor. Her er en plads. Synes du ikke, jeg har flot? Jo, det synes jeg bestemt, her er, Moseline. Tænk, at du arbejder sådan et fint sted. Det må jeg nok sige. Skal vi danse, Moseline? Det kan du tro, vi skal. Nu skal det bare se på mus. De danser død godt sammen. Hvad vil de have at drikke? En gin og tonic, tror jeg. Det bestiller jeg. En gin og tonic. Hvad skal vi andre have? Øl over hele linjen. Okay, lad os det. Men bestil juice til Moseline. Tre øl og juice. Stiv her, stiv her. Vi har jo den fornøjelse at præsentere for jer selveste Olivia Mustang-John, som er kommet helt fra USA for at synge Sandu for os. Welcome, Olivia! Oh, thank you very much. I'm so happy to be here tonight. And I'm sure you all know Sanity, the song I'm going to sing for you now. Music, please! Autograf? Ja, det ordner jeg bagefter. Skål, fru Mus. Skal vi ikke drikke dus i anledning af julen? Meget gerne. Skål, alle sammen. Jeg er så glad for at have lært Musselines venner at kende. Nu skal vi alle sammen synge på loftet med sin julegrød. Skal vi så se at komme i julestemning? alene på diskoteket? Nu kommer Musseline jo ikke. Du er velkommen hjemme hos os, Disco. Ikke Musseline? Ja, tak, mor. Hvad er du sød? I andre kan også komme. Hvad siger I? Vi siger skide godt, Egon. Skide godt, Egon. Det er fra Olsenbanden, mor. Ja. Synes I så, at vi skal lave en klub? Hvad skal vi kalde den? Jeg har det. Musebanden. Det er det, der er alle dyrt. Det skåler vi på. Nå, lad os nu komme hjem og drømme sig om julemanden. Julen kommer, hvad end vi ved. Lille Peter gemmer på en julehemmelighed. Men lidt må han fortælle, så den er jo nemlig børn. Og derfor visker Peter til sin gamle teddybjørn. Ja. Yeah. under træet. Sådan. Nej. Jeg må da også ned og købe en lille ting til de tre mandfolk. Så er jeg tilbage. Nå, det er godt. Så smutter jeg ned og køber lidt til mændene. Jeg må se at komme i gang med maden, så den kan passe sig selv. Sikkert fint, Musselille har pyntet træet. Jeg synes, der ligger en pakke. Nå, nu må jeg vist til at opføre mig som et voksent menneske. Ikke noget med at kigge. Så, nu er jeg her igen, mor. Sikke en masse mennesker, og sikke en masse sne. Jeg må sige, jeg er rigtig i julestemning. Vi må se at blive færdige. De andre kommer snart. Jeg kan høre disco på trappen. Han fløjter. God aften og glædelig jul. God aften og velkommen til Mussebandens julefest. Jeg har nogle pakker. Vil du lægge dem under træet, Musseline? Ja, giv mig dem. Pas på den lille pakke. Den er så lille, at den næsten bliver væk. Hvem må det er til? Jeg kigger lige. Den er til mig. Hvad må det er? Nu kommer de andre. Glædelig jul! Glædelig jul! Glædelig jul! Glædelig jul! Og velkommen i Mussebanden. Giv mig jeres pakker. Hvor dufter dejligt af julemad. Ja, det var kun et øjeblik. Så er jeg klar med det hele. Kom og sæt jer. Musseline, vil du lige hente den lille pakke? Du har jo lige sagt, at jeg skulle lægge den under træet. Ja, men tag den nu og åbn den. Jamen, det er da for tidligt at pakke gaver ud. Det er ikke en rigtig julegave. Nå, nej, en ring. Se. Det er en forlovelsesring, hvis du vil have mig. Jeg vil. Tak, Disco. Tillykke, børn.